اگر اسیر thank you. che non la mando che ni nisa na khohat mo. Ravim nis chenin به دست آور که مخزن زر و گنج درم نخواهد ما. Cause to the fall. درمان و دوا Aziz.